Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում գիտաժողով նվիրված մեծահասակների և երեխաների ուրուցքաբանության և արյունաբանության խնդիրներին։ Արյունաբանության և ուրուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի մի խումբ անդամներ օրերս Արցախում էին։ Սեպտեմբերի 27-ից 28-ը ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում կազմակերպվել է գիտաժողով նվիրված մեծահասակների և երեխաների ուրուցքաբանության և արյունաբանության հարցերին։ Գիտաժողովի առաջին օրը Հանրապետական բժշկական կենտրոնում քննարկվել են մեծահասակների ուրուցքաբանությունը և արյունաբանությունը վերաբերող թեմաներ։ Իսկ սեպտեմբերի 28-ին Արևիկ մանկական բուժ միավորումում քննարկված թեմաները վերաբերում էին մանկական ուռուցքաբանությանը։ Արյունաբանության և ուռուցքաբանության ասոցիացիայի անդամ մանկական ուռուցքաբան Գևորգ Թամամյանը, ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին, նշել է, որ Արցախում նման հանդիպումներ կազմակերպելը անչափ կարևոր է։ Նախքան գիտաժողովի թեմաներին անցնելը, նա համառոտ տեղեկություններ ներկայացրեց ասոցիացիայի մասին։ Շատ հաճելի է, որ Ղարաբաղում այսօր էս տրեյնինգը իրականացվում։ Մենք արդեն 6 մարզերում նույն վերապատրաստումը անցկացրել ենք, հիմնականում սահմանամերձ մարզերում, եւ շատ ուրախալի է, որ այսօր էլ արդեն Արցախում ենք։ Ասոցիացիայի մասին կարճ պրեզենտացիա ներկայացնելու համար, թե ինչ ծրագրեր են արվել եւ ինչ որ ձեւով ինչպես դուք կարողանաք այդ ծրագրից օգտվել կամ եթե ցանկանաք ինչ որ ձեւով մասնակցել այդ ծրագրերին, իսկ մնացած ամբողջ օրը արդեն կվերաբերվի մանկական ուրուցքաբանությանն ու արյունաբանությանը։ Արյունաբանության եւ ուրուցքաբանության հայկական ասոցիացիան ստեղծվել է 2012 թվականին, նպատակը ելել արյունաբանության եւ ուրուցքաբանության զարգացումը։ Կառուցվածքը ներկայացված, ինչը այդքան մեծ էական նշանակություն ունի, ուղղակի ցույց տալու համար բազմաթիվ կոմիտեներ կան տարբեր քտիներով է զբաղվում։ Հիմնադիր ու պատվավոր նախագահ Սամվել Գաշչին Դանելյան, որ ուրուցքաբանության անդորի վարիշն է, հիմա այլ Հայաստանում չի, ինքը Ամերիկայում է, եւ նախագահ Ավոնե Արտինյան, որ Բեյլերի համալսարանի ԱՄՆ-ի կոլորեկտալ վիրաբուժության ղեկավարն է։ Հանդամակությունը ամբողջությամբ անվճար է եւ ընդհանրապես մեր ծրագրերը, ինչ որ իրականացրել ենք, բոլորը միշտ անվճար են եղել, կոնֆերանսներից սկսած բոլոր վերապատրաստելով ամեն ինչ։ Սա մեր վեբկայքն է, դեռ անգլերեն է միայն, բայց շուտով նաեւ հայերենով կլինի, եւ նաեւ հոկտեմբերի 3-ի կեսից մաքսիմում կգործարկվի cancer.am կայքը, այդտեղ դնելու է ամբողջական ինֆորմացիա քաղցկեղի բոլոր տեսակների մասին, սկսած դիագնոզից պացիենտների համար հասանելի լեզվով։ Դա ամերիկյան համանուն սայթի թարգմանությունն է լինելու։ Մենք անվճար լիցենզիա իրենցից ստացանք, որ թարգմանենք, եւ հիմա թարգմանում ենք, սայթը կգործի, ամբողջական ինֆորմացիա կլինի այնտեղ։ Պացիենտին հասկանալի լեզվով, որ մտնի քաղցկեղի մասին ինչ ինֆորմացիա իրան պետք լինի այդտեղից գտնի։ Հիմնականում իր ասոցիացիան, որ ստեղծվել էր, առաջին նպատակներից մեկը կրթությունն է շեշտադրումը եղել, կրթական կոմպոնենտի վրա ենք կենտրոնացել, եւ 2013 թվականին առաջին մեր մեծ կոնֆերանսը տեղի ունեցավ Թայվան հայկական առաջին բժշկական կոնֆերանսն էր Հայաստանում, Չինաստանի բժշկական համալսարանի հետ համատեղ։ Բավականին մեծ էր, տարմոտ 10 ելույթ ունեցողներ, պրոֆեսորներ եկան Թայվանից, շատ հայտնի։ Բացի կրթական կոմպոնենտից, քաղցկեղի բնագավառում իհարկե շատ կարևոր է նաև իրազեկվածության բարձրացումը, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ կանխարգելումը կամ վաղախտորոշումը լավ արդյունքներ է տալիս, որոնցից մեկը նաև մելանոման է, մաշկի քաղցկեղը։ Ուրեմն, որ մենք 2013 թվականից մելանոմայի օր, ինչի մայիսի 11-ը հատուկ ընտրվեց, որտեղ Իշեք Բոբ Մարլեի երաժիշտը, երգիչը, ինքը մելանոմայից է մահացել ու մայիսի 11-ին։ Դրանով ոնց որ ինքը երկու բան մի համատեղեցինք, որ ավելի շատ լինի իրազեկվածություն, եւ 2013-ից սկսած արդեն 4 տարին է մենք անում ենք, եւ անցած տարվանից արդեն մեզ նաեւ ցանկություն հայտնեցին միանալ մելանոմայի միջազգային հիմնադրամը, մելանոմայի միջազգային կազմակերպությունը, ասիկան ինքը արդեն ավելի միջազգային բնույթ է ստանում։ Սա առաջին մեր համերգն էր, որ եղել էր։ Բժիշկներ, ոչ բժիշկներ, շատ մարդիկ ցանկություն հայտնեցին մասնակցել, ու հենց հետաքրքիր միջոցառումից հետո մի քանի դեպքեր էլ եղան, որ անշուք եկան եւ առաջին ստադիայում վիրատվեց գնաց, ասիկան ամբողջությամբ բուժվեց։ Մյուսը 2013-14 թվականին Ամերիկայի կլինիկական ուղղակաբանության միության առաջին ռեգիոնալ կոնֆերանսը մենք կազմակերպեցինք, 5 օր կոնֆերանս էր, լրիվ անվճար ու շեշտը դրել էինք առաջնային օղակի վրա, այսինքն լեկցիաները շատ նեղ մասնագիտական չէին, որպեսզի առաջնային օղակի բժիշկները, որոնք հենց ամիջապես չեն առաջ դրա հետ, ավելի ներգրավված լինեն, ինքը ամենամեծ լուսաբանական միությունն է աշխարհում եւ շատ ուրախալի է, որ եկան, լեկցիաներ կարդացին։ Նույն ժամանակ նաեւ մանկական քաղցկերի առաջին սիմպոզիումը Հայաստանում կազմակերպեցինք եւ 15 թվականին որոշեցինք անել հաշկերը վերապրածների կոնգրես, հաշկերը վերապրածները հազարավոր մարդիկ կան, ու եթե իրենք չեն սիրում խոսել դրա մասին, եւ հասարակությունը չի տեսնում այդ ուժված մարդկանց, դրա համար միշտ խոսում ենք հաշկերի մասին որպես դատավճիռ կամ նման ձևով, դրա համար որոշեցինք այս կոնգրեսը իրականացնել, ու ինքը բավականին մեծ հաջողություն ելավ։ Օրինակ Էդգար Գյանջմյանը, որ լեյկեմիայից էր բուժվել, ինքը երբ որ ելույթ ունեցավ, ասաց, ես բուժվել եմ, մարդիկ եղան, որ տեղից հենց ասացին, մենք էլ ենք, ինքը շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ, հիմա մյուս տարի շատ ավելի մեծ կլինելու, եւ եթե ցանկանաք մասնակցել, շատ ուրախ կլինենք։ Թեմաները հետեւյալն էին. մանկական քաղցկեղ, տարածվածությունը, ռիսկի գործողները, մանկական քաղցկեղի առավել հաճախ հանդիպող տեսակները, լեյկեմիաներ, ախտորոշումը, բուժման արդիական մոտեցումները, ոսկրային ուռուցքներ եւ այլն։ Քաղցկեղի բոլոր տարատեսակները, այդ թվում մանկական, ունեն նմանատիպ ընթացք։ Բջիջների աճը դուրս է գալիս վերահսկողությունից, ինչը հանգեցնում է քաղցկեղային բջիջների կառուցվածքների ձևավորման, որոնք շատանալով ոչնչացնում են հարևան բջիջները եւ ի վերջո տարածվում այլ օրգաններ։ Որպես կանոն մանկական քաղցկեղ առաջացնող գործոնները տարբերվում են մեծահասակների մոտ քաղցկեղային հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող գործոններից, ինչպիսիք են ծխելը եւ շրջակա միջավայրի թունավոր նյութերի ազդեցությունը։ Գևորգ Թամամյանը նշել է, որ 2016 թվականի մայիսի 18-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցել կոնֆերանս, որը տևել է 4 օր։ Կոնֆերանսին մասնակցում էին աշխարհի խոշորագույն կենտրոններից բժիշկներ, այդ թվում բժիշկներ Հայաստանի հանրապետությունում։ Այս տարի մայիսի 18-ին տեղի ունեցավ շատ մեծ կոնֆերանս, 3-4 օր տեղի ունեցավ աշխարհի խոշորագույն քաղցկեղի կենտրոնների հետ, MD Anderson քաղցկեղի կենտրոնը, որ Ամերիկայում համարվում է համար 1 քաղցկեղի կենտրոնը, 10 պրոֆեսոր ընտեղից եւ 5 պրոֆեսոր մանկական քաղցկեղի լուծով Harvard-ից։ Այլի ամբողջությամբ անվճար է եղել եւ մարզերից էլ բավականին մեծ մասնակցությունը, ուրախ կնենք, որ մեր կոնգրեսներին Ղարաբաղից էլ մասնակցեք։ Եվ վերբժիշկը անցած տարի ընտրվեց Եվրոպայի ուրուսկաբանության միության ներկայացուցիչ Հայաստանը, որտեղ պայմանագիր կապեցինք եւ մեր ասոցիացիայի անդամները շատ հեշտացված կարգով դառնում են Եվրոպայի ուրուսկաբանների միության անդամներ։ Եվ այս տարի հիմնադրվեց նաեւ երիտասարդ ուրուսկաբանների խումբը, որտեղ ոչ մի 100 հոգի արդեն մարդ ենք, անընդհատ հավաքվում ենք, դեպքեր են քննարկում, մեկը գնաց միջազգային կոնգրեսի գալիս, նորություններն են ներկայացնում։ Երիտասարդներից եթե կուզենան մասնակցեն, էլի շատ ուրախ կլինենք, առաջի համաժողովը լինելու է 19-20-ին, էլի ամբողջությամբ անվճար է լինելու։ Բաներ կան, որ ձեզ օգտակար կլինի, ինչով, որ եթե կցանկանաք վերապատրաստումներ կամ այդ հնարավորությունն էլ ասոցիացիան ընձեռնում է։ Մեկը մենք օրինակ համագործակցում ենք Չինաստանի բժշկական համալսարանի Թայվանում եւ Թայվանի առողջապահության նախարարության հետ, մոտ արդեն երևի 15-ից ավել բժիշկներ եղել են, այնտեղ անվճար է ամեն ինչ լինում։ Չինաստանի բժշկական համալսարանում բաժին ներկա անվճար, բայց մանկաբուժությունը ամբողջությամբ անվճար է։ Վերապատրաստումը կարճատևից երկարատև, այսինքն տարի է կարող ազգվել վերապատրաստումը, բայց անգլերենի իմացությունը պարտադիր չի կատարյալ անգլերենի իմանալու։ Քիչ իմանաք, ընթացքում կզարգացնեք, եթե կլինեն ցանկացողներ, անպայման դիմեք բոլոր մասնագիտությունները, միայն ուրուցքաբանությանը չի վերաբերվում։ Մանկաբուժությանը բանավանդ շատ ավելի հեշտ։ Նույնը MD Anderson-ի քաղցկեղի կենտրոնը, այստեղ ավելի ուրուցքաբաններին կհետաքրի, դրա համար էլի առաջատար քաղցկեղի կենտրոնն է, այս տարի մենք երբ որ եկան, իրաց սինյոր գլխավոր վիցեպրեզիդենտներ եկել եւ մենք պայմանագիր կապեցինք, որ այսուհետ կես տարուց մի տարի ժամկետով հայ ուրուցքաբանները գնալու են վերապատրաստում աստել այնտեղ եւ հետ գան Հայաստան։ Նույնը նաեւ մանկականի գծով Harvard-ի համալսարանի հետ էր եւ ցավալի Վիենայի մանկական հիվանդանոցներ իրաց հետ էլ ունենք համագործակցություն։ Ապագա համաժողովները, որ շատ ուրախ կլինենք, եթե դուք մասնակցություն ունենաք, մեկը Հայաստանի երիտասարդ ուրուցքաբանների խմբի համաժողովն է 19-20 նոյեմբերին լինելու է, լրացիչ վերջնական որոշված չի, քաղաք Երևանից դուրս է լինելու, բայց հեմոստազի և թրոմբոզի միջազգային միության առաջին համաժողովն է Հայաստանում լինելու 17 թվին, սա նաև այն մարդկանց վիրաբույժներին, գինեկոլոգներին, մոտ այսինքն թրոմբոզի խնդիր լինում է, շատ հետաքրքիր կլինի իրանց համար։ Հունիս ամսին է լինելու քաղցկեղ վերապրածների կոնգրեսը, կարծում սեպտեմբերին կլինի, դեռ վերջնական որոշված չի, 2018 թվականին սա էլ օնկոլոգներին Ամերիկա հետաքրի։ Առաջին անգամ Ամերիկայի կլինիկական ուրուցքաբանության միությունն ու Եվրոպայի ուրուցքաբանության դպրոցը համատեղ ժողով են անելու եւ դա լինելու է Հայաստանում։ Ինձ հետաքրքրեց հետեւյալ հարցը։ Նշեցիք, որ քաղցկեղը վերապրածների կոնգրեսը տեղի ունենա 2014 թվականին, նա ժամանակ նշեցիք, որ մարդիկ ինչ-որ մի տեղ փոխսապում են ասել, որ ապրել են այդ հիվանդությունը և ուժվել են։ իրավապ բուժգող հիվանդություն է։ Իհարկե։ Հայաստանում ունենք այդպիսի երեխաններ, որ բուժվել են եւ Հայաստանում մանկական քաղցկեղից բուժված երեւի արդեն թիվը մոտենում է 1000-ի։ Այդ դեպքում ինչու մանկական քաղցկեղը բուժվում է իսկ մեծահասակների մոտ ոչ։ Իսկ ո՞վ ասել է մեծահասակների քաղցկեղը չի բուժվում։ Գիտեմ, ես լարագրող եմ Արցախի հանրային ռադիոյի։ Ամեն դեպքում հանդիպել եմ տարբեր մասնակիցների հետ, միշտ եմ ինձ ուզել է այդ հարցը, ինչ է գրանցվել այդ չարաբաստիկ հիվանդության դեմ, հաստորեն բուժվում է, այո։ Հարցին հարցով փորձեմ պատասխանել։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունները բուժվում են։ Իհարկե, այո։ Պետք է ասեք նայած որը, չէ՞։ Օրինակ կարմրուկը բուժվում է։ Իհարկե։ Էբոլա դժվարությամբ, չէ՞, բայց շատ ավելի։ Հիմա նույնիսկ ուրուցքային հիվանդությունների մասին, եթե դուք ասում եք քաղցկեղ, դուք խոսում եք հազարավոր հիվանդությունների մասին, ինչպես որ ինֆեկցիոն հիվանդությունները։ Քաղցկեղը հիվանդությունների մեծ խումբ է, բավականին մեծ։ Կարող է նույնիսկ ավելի շատ լինի, քան իրական ինֆեկցիոն հիվանդությունների տարատեսակները։ Կան տարատեսակներ, որ բուժվում են ենթադրենք 95% հիվանդների, մեծ հասակների մոտ, ոչ թե լիմֆոմա։ Կան տարատեսակ, որ 20% հիվանդների բուժվում։ Կատարատեսակ, որ բուժման տոկոսները շատ ավելի շատ են, կամ շատ ավելի քիչ են, բայց ցանկացած կասկերի տեսակ ունի բուժման որոշակի տոկոս։ Կատարել բուժման մասին եմ խոսում։ Ես չեմ ասում կյանքի երկարացման կամ կան դեպքեր, որ չենք կարողանում մենք հասնել արդյունքի, այո, բայց միանշանակ կան նաև դեպքեր, որ բուժվում են եւ մեծ հասակների մոտ եւ բանուկների մոտ, իհարկե բուժման տոկոսը շատ ավելի բարձր է, ընդհանուր առմամբ մոտ 70%-ը Հայաստանի պայմաններում բուժվում է, 65-ից 70%-ը, իսկ մեծ հասակների մոտ քաղցկեղի տարատեսակները շատ ավելի շատ են եւ այնտեղ հնարավոր չի ասել կոնկրետ քաղցկեղը այսքան բուժեցին, չէ՞, գոյություն են տարատեսակներ, մեկի ժամանակ հաջողության տոկոսը 50%-ը, մեկի ժամանակ 80%-ը, մեկի ժամանակ 20%-ը, մեկի ժամանակ 10%-ը կամ 30%-ը, բայց որ բուժված հազարավոր հիվանդներ կան, դա փաստ է Հայաստանում, մեծ հասակ եւ երեխաներ։ Քաղցկեղի հիվանդությունը դարերի պատմություն ունի։ Երեխաների մոտ քաղցկեղի բուժման վերաբերյալ Գևորգ Թամամյանն ասել է, որ քաղցկեղի բուժումը կարող է ներառել քիմիոթերապիա, քաղցկեղային բջիջների ոչնչացման նպատակով դեղորայքի կիրառում, ճառագայթային բուժում, բուժման եղանակը կախված է քաղցկեղային հիվանդության տեսակից եւ փուլից, ինչպես նաեւ երեխայի տարիքից։ Քաղցկեղը վաղուցայինի հիվանդություն է։ Ճիշտ է, դիագնոստիկա ժամանակ ինչի՞ էր, եթե ընդհանրապես դիագնոստիկայի բարելավման հետ կապված ավելի շատանում է դեպքերի քանակը, բայց նույնիսկ մումիայի վրա օստեոսարկոմա է հայտնաբերվել, մեր ոսկի չարգորակ ուռուցք։ Հետո սա է ասված 17-րդ դարի նկարը, որ ուռուցքը վիրատորեն հեռացրել են։ Պետակիրքի կար ասած տարի ստացած կորտիցերյան մրցանակ քաղցկեղի կենսագրությունն է այդպես է կոչվում եւ ամբողջությամբ ներկայացված դրա ամբողջ ուռուցքաբանության պատմությունը, թե ոնց են հայտնագործությունները տեղի ունեցել։ Առաջին բուժումը ոչ մեկ չի համատացել հնարավոր դերերս անցյալ դարի 50-ականներին։ Ընդհանրապես քաղցկեղի մասին խոսելուց պիտի խոսենք բջի բազմացման մասին առաջինը։ Նորմայում սովորական բաժանումը որ տեղ ունենում, բջիջները բազմանում են բաժանվելով, չէ՞։ Եվ ուռուցքների մոտ այդ բաժանման պրոցեսը խանգարված է լինում։ Ուռուցքները ենթարկվում են բարգորակ եւ չարգորակ պայմանակորները, որ բաժանում ենք։ Բարգորակ ուռուցքը կապսուլավորված, հիմա այստեղ տարբերություններ կան։ Բարգորակ ուռուցքները հիմնականում կապսուլայով են լինում, իսկ չարգորակ ուռուցքները կապսուլա չեն ունենում։ Բարգորակ ուռուցքները էքսպանսիվ աճ, այսինքն իրենք աճում են կողքի հյուսվածքներին ճնշում են, ոչ թե ներխուժում են կողքի հյուսվածքները։ Իսկ չարգորակ ուռուցքների ժամանակ ինֆիլտրացիա, ինվազիա են լինում դեպի կողքի հյուսվածքներ։ Բարգորակ ուռուցքները իրենք բարձր ավելի տարբերակված կառուցվածք ունեն, այսինքն նման են այդ հյուսվածքին, որտեղ որ իրենք գտնվում են։ Դե մականային հյուսվածքը դու տեսնում ես, որ ինքը մականային հյուսվածքը չարգորակ ուռուցքների ժամանակ տարբերակվածությունը շատ ցածր է, շատ դժվար է լինում տեսնելով ասել, որ սա այս հյուսվածքն է։ Ընդհանրապես ավելի դանդաղ են աճում բարգորակ ուռուցքները, որովհետև միտոզները իրենք շատ քիչ են, բաժանումը շատ քիչ է լինում։ Իսկ չարգորակ ուռուցքները շատ արագ աճում են։ Եվ գլխավոր հատկությունը բարգորակի եւ չարգորակի որ տարբերվում է մետաստազավորման հատկությունը, ինչ է դա նշանակում, որ տարածվում է ամբողջ օրգանիզմով։ Բարգորակը ունենում է օրգանիզմի վրա հիմնականում տեղային ազդեցություն, այսինքն որտեղ որ գտնվում է, ենթադրենք, այդտեղ աճած կողքի արթային հյուսակը արթային հյուսակի վրա է ճնշում։ Իսկ չարգորակ ուռուցքը, քանի որ ինքը տարածվում է օրգանիզմում եւ տեղային է ունենում, որտեղ որ գտնվում է, այսինքն կողքի եւ համակարգային ընդհանուր ազդեցություն է թողնում։ Ընդհանրապես ինչ է քաղցկեղը եւ ինչպես է այն առաջանում։ Քաղցկեղը հարյուրավոր, ինչպես նշեցի, հիվանդությունների խումբ է։ Ես կասեմ հարյուրավոր մարդիկ կլինեն, կարծեմ հազարավոր, որ կարծում եմ երկուսն էլ ճիշտ կլինի, որովհետեւ անընդհատ տարատեսակները ավելանում են, ամեն տարի կլասիֆիկացիայի թիվը մեծանում է եւ գիրքը շատ ավելի խոշորանում է կլասիֆիկացիայի։ Ինչ է լինում DNT ռեպլիկացիա արդյունքի, այսինքն DNT-ի կիսման, շղթայի կիսման ժամանակ տեղի ունենում ինչ-որ խախտում եւ տրիթնի ռեպլիկացիան խանգարվում է։ Այսինքն սրանից հետևում է, բայց որ քաղցկեղը գենետիկ հիվանդություն է, որտեղ գենային մակարդակում է խախտումը լինում։ Բայց շատ կարևոր է նշել, որ գենետիկ չի նշանակում ժառանգական։ Այսինքն բջիջների բազմացումը կյանքի ընթացքում էլ բջիջները անընդհատ բազմանում են, չէ՞, փոփոխվում են։ Եվ դա գենային մակարդակով է տեղում, չէ՞, գենն է դա կարգավորում։ Այդ մակարդակում էլ փոփոխություն է լինում, այսինքն գենետիկ հիվանդություն է։ Բայց դա չի նշանակում ժառանգական, որ ծնողներից է եկել, որտեղ ոչ բժշկական, ոչ գիտական միջավայրերում հիմնականում գենետիկն ու ժառանգականը նույն բանն են համարում։ Ուրեմն տարիքի աճի հետ քաղցկեղի հավանականությունը բարձրանում է, այստեղ տարիքին համապատասխան քանակն է նշված, եւ տղամարդկանց մոտ դա շատ ավելի շատ է։ Այսինքն քաղցկեղը ինքը մեծահասակների հիվանդություն է ավելի, եւ այսօր մենք քաղցկեղի, որ տեսնում ենք ավելացումը, բացի նրանից, որ դա պայմանավորված է էկոլոգիայով, սննդով եւ այլ գործոններով, նաեւ պայմանավորված է, որ այսօր մենք ավելի շատ ունենք մեծահասակներ։ Բնական է, ինչքան մարդիկ մեծանում են, հիվանդությունների քանակը եւ սպեկտրը ավելի մեծանում է։ Ժամանակին ինչու չեն տեսնում, որ կյանքի միջին տևողությունը երևի 50 տարի է։ Հիմա 75 տարի եւ 68 տարի է, տեսնում ենք շատ ավելի այլ հիվանդություններ։ Ընդհանրապես ավելի արագ հուսվածներում քաղցկեղը ավելի հաճախ առաջանում, ինչի որովհետեւ այդ կիսում ավելի շատ է տեղում, ինչքան շատ է տեղում, բնականը այդքան ավելի հաճախ կարի հավանականությունը կմեծանա։ Բարեկամներ, ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը և հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։